أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون دي جنا الله جل جلاله دلیل ذکر کئ چې الله جل جلاله خالق دی او کامل خلقت والا دا د الله جل جلاله ذات ته کامل قدرت والا دا د الله جل جلاله ذات دی نو الله فرمای الله الذی الله سوک دے الله اغ ذات دے نو گویا کہ الله جل جلاله مخلوقات او تخفل تعارف هم کئ چې الله اغ ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه نو اسمانونه دی الله الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اوز مگیری رسو اتشتم سی بار کې را روان دي او الارضم جنس ته نوزمږي پیدا کړی دی الله جل جلاله و اسمانونا او دغه رنگ زمکی و واړه و ما بینهما او اغسهم چې په مزد دی اسمانونو او د دې زمکو کې دي هغه و زمکو مس کې دی او کړه و اسمانونو مس کې دي او که دغه رنگ بیا د دې زمکو او د اسمانونو ترمنځ دي نو دا ټولم د الله جل جلاله خلقت دي نو پورا کائنات کې مخلوقات د چا شو د الله شو او بیا دا خبره میاد ساته چې څنګه الله تعالی د زوات پیدا کړی دي نو د دې صفاتو مل الله تعالی پیدا کړی مثلا زمکه دا نو یو د زمکه خلقت ته د دې ندم الله پیدا کړی دا یو د کې صفت د امباد ده راخجول شو د غرنګ سټینګول شو د دې کلکوال شو د دین نرموال شو د غرنګ دې کې نور مزانيات او قوت او طاقتونه شو ادم الله پیدا کړی ځکه دغه ټول صفات چې دي د الله په امر سره دي ځکه بل ځکه الله جل جلاله فرمای الا له الخلق والامر مخلوقات هم ټول پټول د الله دي او پدې کې امر هم د الله چلی لاسته مثلا خلقت د الله دی نو پدې کې دانی ول امر د الله دی الا له الخلق والامر مخلوقم د الله دی او پکې امر د الله چلی نو څومره مخلوقات چي دي زمکه او اسمانونه او دغه رنگ د دې مس کې چي دي بیا دې کې چې کم صفات دي کم فواید دي او پدې کې کم قوتونه دي کم طاقتونه دي نو د ټول پټولا ما بینهما سچ دی کی دی سچ دی کی دی که زوات دی که صفات دی که فائدی دی که نقصان دی که ضرر دی نو د دې ټولو خالق الله تعالی دی پیدا کون کې د دې الله تعالی دی بیا الله جل جلاله ذکر کوي چې دای پیدا کړی دی سوره وخت کې نو الله تعالی فرمای فی یوم کان مقداره فی سته ایام په مقدار د شپږو ورځو کې نو مقدار لفظ دل تنشت ترجمه کې ما وی پی ست د یم شپږ ورځو نو بهرحال هغه وخت کې خنور نو سپومې نو نو یا خدای د کبلی د متشابهات نه دي بس الله عالم دی هغه وخت کې درزه مقدار سو رز سسر معلومه ده نو الله په دې باندې پوهې ده او تفسیر دام کې دي شي چې دا اوس کوم ورځ د داسې ورځو اندازې مطابق نور دی نو خو الله ته اندازه معلومه ده نوم دک خپل رزی راواله چې کم شپې او رزی سره نور سره هغه مونږ معلومه نو دک مقدار هغه وخت کې دی دانو کو مقدار الله په دومره لګولو مقدار په الله دوره لګولو نو د دې وجه الله پر مل په اندازې د شپګور زبان یا هغه وخت کې مقدار سو هغه الله تعالی ته پته د خود انسانیت د سمجاولو لپاره تقریبا د اوسنۍ چې مې ورزې دي دومره اندازې شپګ رزي په الله تعالی لګولو بیا دې ځکه دوه خبرې یاد ساته یو خبر ادا یاد ساته چې الله جل جلاله دا په ان واحده کې پیدا کول شي نشپګ رزي په الله تعالی ولول لګول دا هغه آسان جواب ده چې الله جل جلاله په خپل کارونو باندې خپويږي په دې باندې دا الله جل جلاله ذات خو دې الله تعالی په خپل کارونو خپويږي دې کې ډېر حکمتونه بس پاغي الله په دې او دویم جواب ده چې سره د دینا چې الله تعالی قادر دی او کن فیکون ذات دی او په یو کلمې سره الله جل جلاله ټول وجود تر واستې شو خو بیا هم الله تعالی د تأنی نه کار واغست نو انسان ته تعلیم دی تعجل نه دی پکار پکار کې انسان ته تعلیم شته دینه د پکار سلیقې سره پکار دی طریقې سره پکار دی سستیم نه دی پکار الله تعالی لوی قدرت والا ذات او بیا هم ترتیب سره پیدا کړ بیا بل خبر ہدایت ذات ہیں چې څه ترتیبو نو دي ځکه هغه ترتیب نشته او ان شاء الله حامیم اسجده کې را روان دي خلق الارض فی یومین التا الله تعالی ویلی دروازو کې الله جل جلاله اغزم کا پیدا کړه او دغه رنګې دوه ورځو کې الله جل جلاله د دې هغه چې کم برکات دي جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها دغه رنگ دې کې چې کم برکات دي رزقونه دي او دې کې مدنيات دي او دې کې غرونه دي او په غرونو کې کم برکات دي د ټول زمکه د متعلقه څومره برکات چي دي اغه الله د ورځو کې پیدا کړو نسور از شوي سلور رزق او د ورځو کې فقضاهن سبع سماوات في يومين او د ورځو کې الله جل جلاله د زمکو اغه نظام د اسمانونو اغه نظام برابر کو نو دو ورځې کې زمکه شو دا خالی رز خالی وا اتوار او گل پدې کې الله جل جلاله زمکه پیدا کړه او بیا نه او شورو پدې کې الله جل جلاله په زمکه باندې غرونه او د دې ټول برکات و غیره اغه کې خوګل او بیا دغه رنګي زیارت او جمعه کې الله جل جلاله د اسمانونو سیستم او دغه نظام برابر کړ او د جمعه په اخیری وخت کې په اخیری مازیګری کې اخیری وخت کې حضرت آدم علی السلام الله پیدا کړو او د خالی رز هغه د مخ کې نه خالی ده نو دا مطلب نه دی چې د خالی رز بس خالی ده نو په دې کې سکول نه دی پکار شپږ رزو کې الله جل جلاله دا ټول نظام عالم چې په دې کې انسان اوسېږي او د انسان لپاره اسمان په منزله د چته او زمکه په منزله د کور باندې دا او د کمرې باندې دا الله جل جلاله دا پوره تنظیم او په دې کې رزقونه او برکات الله جل جلاله شپږ رزې کې پیدا کړ بیا دا خبره یاد ساته چې د دې پوره تفصیل ما مخ کې یو ځای کې کړم نه چې کم شي الله مخ کې پیدا کړ کم رسته پیدا کړ او بیا به ان شاء الله چې کله دا صورت راشي نو د دې مکمل اتم تفصیل چې مخ کې څه شو ورپسې څه شو بیا آیتونو کې بعضی اشکالات و غیره دی یو ځای کې راځي چې اسمانونه مخ کړه بل ځای کې راځي چې زمکه مخ کې کړه لکه دې صورت کې زمکه مخ کې ده او رستو الله پرمای اسمانونه او د ارشمه کې پرمای چې اسمانونه مخ کې والارض بعد ذلک ده زمکه رستو نو دا غي اسان جوابونه دی بیا ابا په خپل ځای باندې کو خودوم را یاد ساته چې الله مخ کې زمکه پیدا کړه بیا اسمانونه بیا چې کوم ځای کې عزیز ما کرستو نو رستو په کې دا برکات وغیرہ کې غوډو غرونه په دا پاسه ولګل مضبوطه کړه د دې هغه برکات اگر اسکونه هغه په کې الله تعالی کې غوډو کم چې انسان دا اوس لټای او خپل رزق وغیرہ خپل کسب سره تیرو باسي نو دا په کې الله جل جلاله د مخ کې نه پټ کړی نو الله تعالی فرمای په ستتی ایامن په اندازه د شپږ ورځو باندې ثم استوى على العرش او بیا الله تعالی مستوی شه په عرش باندې نو دي ځکه یو خبره یاد ساته عقیده دا مستقل عقیده دا او دې کې ډیر خلک بګړاو شو. الله تعالی استوا او کله په عرش باندې استوا ویل کیږي برابرې دوته نو د جمهور مسلک دار چې بس الله استوا او پلان نو بس مونږ بدوایو استوا د الله صفت ته او دویم لفظ بدوایو چې د الله د شان مطابق الله استوا او او دریم لفظ بدوایو چې ګوره هیڅ چره لیسه کمیس لیشه دا الله جل جلاله استوا د صفت سره د دې تفصیل سره د کې مونږ دوم روایو چې د مخلوقات په شان نه دي استوا ان یلیکو بجلالی دا سی استوا الله کلا استوا د الله صفت د عرش سره عرش د الله یو مخلوق دی اوس استوا د کې تفصیل کول چې نعوذ بالله من ذلک ته عرش د الله د پر کور والے حالانکه اوس دې کمره کې د جماعت کې مونږ یو را کور لیدې کومګ لیو دل ویلې بیا هو الله اکبر نه دی ویل پکار الله عرش اکبر ویل پکار دی زکه چې کله نعوذ بالله من ذلک چې کله عرش په الله باندې اخاته وکړه نو نعوذ بالله من ذلک الله وړو کې شو نو دې کې بالکل به تفصيلات نه کې اهل عزیز حضرات په دې ځکه بعضه تفصيلات کوي چې کله نبی اسلام تفصيل نه کړي بس نبی الله تعالی خپل ځان ته د استوا نسبت کړي الله مستوي شو په عرش باندې اس استوا سے شرے حقیقت اس شرے تفصیل اس رے بس دی کہ منگوایو اللہ استوا او کلا پارش باندې سنگ چې د الله شان زرخای او به مخبره پکې دا کو چې دا استوا د مخلوقات په شان نه ده سنگ چې مثلا مخلوق په یو تخ باندې کېناستو یا په یو ځای باندې کېناستو نو دا مراد نه ده نو دی کې بدغه غټه دو خبرې کو دا زمونږه عقیده ده د علماو مالکم من دونه می ولی ولا شفیع الله تعالی فرمای مالکم نبی دی خلق د پاره چکم کافران دی می ولین سوګ دوس چې د دې متولی شي د دې د کارونو ولی اغه ته وای استا کاروبار برابر کی استا دوست دی استا متولی شي او ولا شفیع او نو سوګ شپارسی کچې د کافرانو باندې عذاب متوجی شي نو بیا د دې د پاره شپارسو کی الله تعالی فرمای افلا تذکرون تاسو ولې پن ناخله چې تاسو وګورئ چې خالق د اسمانونو او د زمکو د الله جل جلاله ذات ته او دوم رلوی ذات ته لوی عرش پیدا کړی دی صفت د استوا الله تعالی لپاره ثابت دی انو داسې عرش داسې ذات بارکه تاسو ولې پن ناخله او نصیحت نه قبلوي چې توبه وباسه د کفر نه په الله باندې ایمان راړي یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون الله جل جلاله تدبیر کوي د اسمانونو تدبیر کوي الله تعالی د اسمانونو د اسمان نه راوالي يدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د کار د معاملې من السماء د اسمان نه راوالي ال الارض ازمکه پوری یعنی سره د ازمکه نو دا خبر خو اسانه ده سمره تدبیر چې د مدبر الله تعالی ده کله بارانونو تدبیر دی داغه د معاملې امر نه مراد د هر شی معاملې ده کله پرشتو معاملې ده کله انسانیت معاملې ده کله پیدا کولو معاملې ده کله مړولو معاملې ده کله رزق د تقسیم معاملې ده کله کائنات د چلولو معاملې ده کله اسمانونو معاملې ده کله زمکو معاملې ده کله و زمکو پاغه کې چې سدي د هغه معاملې ده کله و اسمانونو معاملې ده د ستورو د نظام معاملې ده کله نور معاملې ده کله سپومه معاملې ورپسې چې اعلی حاصل کیاس سمره حیوانات مخلوقات د هغه د رزق مسلې د هغه د ژوند د هغه د مرګ سمره تدبیر چي دي د کار تدبیر چي دي دا څوک کوي الله تعالی کوي خبر ځه تعالی الله جل جلاله د طرف په حکم راځي که په مخلوقاتو کوي که په ذات خودي کوي خو امر د الله چلیږي یدبر الامر مدبر الله دا مطلب نه دی چې هر شی الله تعالی په خپل کوي بعضي په پرشتو باندې کوي مقرر کړی دي بعضي ته اډر ور کړی دي هغه چلیږي لکه نور دی وته ویلي دي دا څه بکه حکم تکوینی دی یو سکند ور مخالفت نشي کولای سپومه دا حکم تکوینی دی یو سکند مخالفت نشی کوله رضا و شپدا یو سکند مخالفت نشی کوله څنګه چې اغه ته امر تکوینی دی اغه زره برابر د الله جل جلاله د امر او د حکم د پیسری خلاف نشی کوله نو بازی تیت تکوینی حکم ورکل دے مدبر اللہ دے بازی تیت تشریعی حکم ورکل دے اختیار کا کئی حکنے گئی لکہ انسانان شو خبر زیانتا لہ او بازی باندی پرشتی مکرر کردی دی نو اغی اغا نظام چلی خو مدبر اللہ تعالی دے تدبیر او منتظم سوک دے دا اللہ جل جلال حضات دے پاو وارو زمکو کے پاو وارو اسمانونو کے خبر زیانتا لہ د اوم ازمکه د ویخ نه راواله تر اخیری اسمان پورې پدې پوره کائنات کې او د دې په مس کې مدبر سوک دی د الله جل جلاله ذات دی د دې الفاظو مطلب هغه آسان دی او د کې مطلب دی الله جل جلاله ورپسې چې کما جمله فرمایي ثم يعرج الیه بیا بخیجی الله تعالی تا دا ماملا دک تدبیر چې کم تدبیر الله تعالی کړ دی په یوم پدا سے ورس کې کان مقداره چې د مقدار د دغه ورځي الف سنتن زر کالا مما د اکلونو نه تعدون چې تاسو یې شمیر کوي په دنیا کې او بل ځکه الله جل جلاله فرمایي فیو من کان مقداره 50 الف سنه الله فرمایي پدا سے ورس کې الله جل جلاله ته د ملائکی به ورخیږي او دا جبریل علیہ الصلات والسلام بورخیجی پی یوم انکان مقدار ہو چی دا اغی مقدار 50 سنتن زر کالا دے نو دیز ہے کہ یو دا آیات مطلب دے پاغی با نزان پوئے گی دیر مپسرین تپاسیر چی اگو رے نو دا آیات اصل مطلب پاتی شوی دے او دا رستی الپاس 50 زر کالا و زر کالا پدی بانی تفصیل کردے شیر دا قیامت رس 50 زر کالا داو کو زر کالن نو دغه تفصیل په خپل ځای دی خوزان لاول د آیات په مطلب باندې پویل لی چې دا آیات مطلب څه دی اے الله جل جلاله ته د پرشتي مامل اوړي او راړي خبر ځان تعالی لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنهار صحیح بخاری روایت ته مواقیت الصلاۃ کتاب مواقیت الصلاۃ کې نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې پرشتي دي د شپې مرزي او د ورځې مرزي وي تجمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر او بیا د جمع کېږي د سار په مسکی او د مازیګر په مسکی او بیا الله تعالی ته خيږي هغه پرشتي چې کما تاسو سره شپه دی رګي ډیوټه باندې کومه مقرر دي کرامن کاتبین فیسالهم الله تی تفوس کوي او هو اعلم بهم حالانکه الله ته پته ده او بیا ته الله تفوس کوي کیف ترکتم عبادی زما بندگان څنګه پرې خدل نو فیقولون پرشتي وای ترکناهم اغه مون دنیا کې پرې خدل وهم یصلون چې مون راتلو موزیکو نموس په حالت کې واتیناهم وهم یصلون او چې مون راتلو نو اومه موسکو چې راتلو اوس نو اومه موسکو او چې سټم نو اومه موسکو دا حدیث دی بازی دا حدیث زوالت هم بیانی دی حدیث کی او غلطی کئی او ادوالا جمعشنو بیا جگڑا کئی یووی چیز بیلی کم اول بیا چیز بیلی کم او بیا اللہ تعالی پی سلو کی ویچی دوالا اولی که تیم اولی که ریجسٹر که دا خبر پا دی حدیث کی نشت دا زیادت تی اسی او روایت کی دا سی الپاز نشت صرف دوم را پوری الپاز دی چی پرشتی وی یا اللہ چی را تلونو امی مسکو او چی تلونو امی مسکو حدیث میں بیان کده مطلب دا پارا دا آیات سره لگو اے پرشتی سارم زی او ما خامم زی ڈیوٹی بدلی گی هر انسان باندې ڈیوٹی بدلی گی ندی زی ددی دا مطلب نده چی یعنی مطلب دا آیات داده چی زر کال لگی او یوزه کزی 50 زر کال پرشتی چی لگی ندوم را کال لگی و اللہ تعالی تا ندو را خود ایو انسان جوان نده خبر دا زر کال دا چا جوان نده 50 زر کال پریلا سل کال دا چا جوان نده دا مطلب نه دی چې دا پرشتي ته زیر ازي الله تعالی ته ندوم رټم اخلي نه دا مطلب هیڅ کړی دا آیات نه دی او نه دا مراد دی په یو آنی واحده کې رب کې دی زیر ازي دا آیات مطلب ذهن کې مطلب دا کې دی چې پرشتي بالکل په یو ساعت کې زیر ازي ټیم پکې نه لګي پات شوا الله پرمایل نو د دې څه مطلب دی الله وی چې الله ته ورخیږي په دومره ورس کې چې مقدار یې دومره دی نو اے د دې صحیح مطلب دا دی کچر انساني اعتبار سره الله تعالی مما تعدون ویلی دا غینه پته لګی ستاسو د شمیر مطابق معنا دا شوا کد پرشتي نه علاوه یو انسان مثلا د بنی ادمونه اگر روان شي د منتها دا امر دا الله تعالی چې کوم ځای پوری الله تعالی د خپل معامله چلی حکم چلی مثلا د و میزم کې ویخ د ملائکین علاوه یو انسان روان شي او چې کوم ځای پوری د الله اډر چلیږي چې د ووم اسمان اخر دی او بیا دا معامله الله تعالی تخیږي نو چې د و میزم کې نه مثلا یو بنی ادم راوالي او اغا چې کوم ځای کې الله تعالی د معاملې په سل کوي مثلا ووم اسمان او د هغه د پسا دا سزا نکه چر یو انسان دا پسلت وی کوي مثلا کم سے کم توی کئی نو یا زر کالا او یا پنزو زر کالا یعنی دومره را اگده پسلت خود دا مطلب نده چې پرشتم دوم را ٹیم اخلی پرشتم پا آن واحده کزی خود چی کلا پرشتم دا کچری بالفرض دا پسلت دوم را اگده پسلت چی کچری دا پرشتی نا علاوه یو انسان دا پاسلت وکي نو پدې باندې به کم سی کم دوم رټم اغه اندازا لګي یو مطلب را ذکر کړي او بعضو مفسرینو دي ځکه بل بحث کړي دي چې الله جل جلاله خو دې خبرې ته اشاره کوي چې دوم را پاسله دا پرشتي اني واحده کیږي خو دې خبرې ته اشاره کوي لکه څنګه چې رستو صورت کې را روان دي چې دا پرشتي او دغه جبريل الله جل جلاله تبخی جی پدا سرس کې جداغه مقدار 50 زر کال لري او دل تعالی پر مې لغه مقدار زل کال نو اکثر مفسرین وې دینه مراد رز د قیامت ته د قیامت مقدار نو بیا پدی باندې اشکال مرزي چې ال تکي الله جل جلاله اوپر مېل 50 زر کال او دل ته اوپر مېل زر کال نو زر کال لکه 50 زر کال لري نو صحیح ځان پوهه کې مختصر چې کله د قیامت ورځ رااله هغه ته الله تعالی یوم عقیم ویل شنډ دا هر ورځ د بل ورځ بچي خبر ده تعالی چې د قیامت ورځ رااله نو دا مطلب نه دی چې 50 زره تیر شي یا زر تیر شي نو بیا بشبره شي او بیا به بل ورځ نه بیا ورځ ورځ ده دا 50 زره کالا او یا د زر کالا دا د پیسلی وخت دی خبر ده دا څه وخت دی دا د پیسلی وخت دی پاتې شو چې دا د پیسلی وخت نو پدی باندې دلیل څه دی نو پدی باندې باقاعده حدیث شریف کې دلیل موجود دی حدیث ته مطلب دا دی چې کوم انسان سونه جمع کوي او چاندی جمع کوي زکات یې نور کوي نو الله جل جلاله به دغه سونه او چاندې خوري کی او پور باندې بیسري او د تندیل او د اړخلا او د شاله به داغ ورکي او چې کله یخیږي نو دغه ټوکړي به بیا ګرمي او دا کار به د سره په 50 زره کاله الته کې د غل پاس دي تر دې پورې چې د مخلوقاتو فیصله وشي مخلوقات یا جنت ته لړ شي یا جهنم ته لړ شي دا 50 زره کاله د فیصله ټیم نو دا خوشاله د فیصله ټیم خو بیا ذهن ته یو د اشکال راځي چې دا د فیصله وخت نو یا د فیصله وخت 50 زره کاله په کار دی او یا لزر کاله په کار دی ډیر لې پرک دی نو د دې علماو دوه جوابونه کړی چې اصل کې دادو اعمالو په اعتبار سره دی د احوالو په اعتبار سره دی او دا غي دلیل موجود دی چې دا د احوالو په اعتبار سره دی یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو صحابي وته وي د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر مېل شو یو صحابي یا رسول الله یوم کان مقداره 50 الف سنه ما اطول هذا اليوم فنزو زرك لورز در قیامت سوق درز ده نبی علیہ السلام ته پر مېل والذي نفسي بيده قسم په غزاد باندې چې د چا په دستي قدرت کې زما سره انه ليخفف على المؤمن دا بس په کول شي په مؤمن باندې حتا يكون اخف عليه من صلاه مكتوبه يصليها په دنیا تر دې پورې چې دا په مؤمن باندې دومره سپکې چې د یو پرز موز نه هم زیات سپکې چې دنیا کې د کم موز کې مثلا د سر دوه رکعاته پرز یا د مسبین سلو رکعاته فرض نو د دې نه په مؤمن بنده باندې د غرس په کول شي البته کافر باندې بوګدی ځکه عام دنیا کې مشاهده ده چې د اوړي لنډ شپې خسړې بيماري نه پسړي باندې شي وګد شي او چې د جمی وګدې شپې او چې انسان صحتمندي او خوب والی او د خوشاله شپې نو هغه انسان باندې پشان د منټونو تیر شي و یو سوده شمه بیا پاسې ده خبر ده نو خپل د 50 زره کاله دا روایت اگر چې سندن ضعیف ته حدوم ربا په مؤمن را لند شي د 50 زره کاله دومره خوشاله الله تعالی تیاری کړی دي چې د باندې بد د پرز مزدم سیوا کوم شي او حالات او اعتبار پاتې شو دا خبره اخیری خبره چې د حالات او اعتبار او احادیثو کې راځي چې دا د قیامت بارے کې دومره بسختی دومره بسختی نو ټیک ته بازي اوقات بسختی خبر ځان درلا لکه ابتدائی طور خو لیکن بازي اوقات بداسي چې هغه بارے کې خپل الله تعالی فرمایي وجوه یوم ذم مصبره ډیر مخونه په دغه رز باندې داسي چې هغه بچمکی ضحکتم مستبشره ضحکتم دغه مخونه به خاندي مستبشره او زیری اغستون کواله مخونه زیری باغلی ووجوه یوم ازین علیها غبره او ډیر مخونه بداسي چې هغه به غبره دولجن وي طرح کوها قطره او پاغي باندې به تورواله او ذلتی اولایک هم الکفرت الفجر او ذا کافرانو پاجرانو بخونه دا مې یو زیادته وي بلا زینو کده حالات الله ذکر کړي د مؤمن د قیامت درځه حال فی عیشه راضیه خوشاله زندگی کې وي بل ځکه الله فرمایي وجوه یوم الذین ناظره الی رب انا ناظر مخونه به تر تازي د خپل رب دیدار ته خپل رب ته بغوري دیدار بکې نو حالات او اعتبار پرښتا حالات چې څنګه الله دلته فرمایل 50 زرا او بل ځای فرمایل 10 زرا او بل ځای حدیث کې رالو چې په مؤمن باندې د دوو د 50 زرا د دوو پر جنم سپکا نو پته ولګی دا چې دا کمې او زیاتې دا په کم اعتبار سره دی دا په اعتبار د اعمالو سره دی د کافر او د فاجر عمل دا غي په اعتبار به وګدیږي او د مؤمن د نیکو اعمالو په اعتبار باندې وسکیږي لنډیږي او په هغه باندې قران او حدیث دال لې چې کم مؤمن دی داغه الله تعالی جدا صفات بیان کړي او چې کم کافر دی داغه الله جدا صفات بیان کړي کچره پټول وګدوی نه د خوشحالي بیا د کم نه رااله مخ بیا د کم زنه چمکیږي بیا مخ خوشاله څنګه دی بیا زیری څنګه لی بیا تر تازه څنګه دی کوم مطلب دار چې په د باندې دومره وګدا هغه بني نو به هر حال دغه اشکال نشته چې الته کې داسې دی او دلته داسې دی دا په اعتبار د اعمال دی الله الذي الله تعالى ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه وما واغسو بینهما چې پمزد دي دواړو کې دي په سته ایام پشپګورزو کې په اندازې د شپګورزو کې ثم استوى الله تعالى بیا مستوي شو پس د دې معنی استوا وکړي ثم استوى بیا مستوي شو د خپل شان مطابق برابر شو د خپل شان مطابق نه د مخلوق بشان على العرش پارش باندې مالکم نو استاسو د پارا من دوني ما سوا د الله تعالی نه یک فرانو پاجرانو من ولین سوق متولی سوق کار برابر اون کې سوق دوست ولا شفین ان سوق شفارس کون کې افلا تذکرون تاسو ولې پن قبل وای چی ایمان راړې یدبر الامر او د الله تعالی تدبیر کوي انتظام کوي الامر د حکم د ملی من السمای دا اسمان نیواخ لیل الارض ازمکی پوری ان سرد ازمکی مدبر اللہ تعالی دے دا هر کار ثم بیا روجی لیه و بیا بخیجی اللہ تعالی دا دا ماملا دا قیامت پر دا طول ماملا پیش کی نو یو مطلب ادام دے صحیح مطلب دل تکی چکم مراد دے اگه تا اشارہ دے چکم قیامت پر ازبانی با اللہ جل جلال ہوتا دا ماملا پیشکی کی پدا سے ورس کی چمکداری دغه دی او یا دا معاملہ دک منام سیدا الله تعالی ته دا معاملہ ورخیږي ودانه چې دومره زمانہ کی ورخیږي ورخیږي په یو ساعت کې خو فاصله دومره دا کچره دا مقدار راواله نو اندازې د زرو کالو مقدار فاصله ده خو الله تعالی ته په ان واحده کې دا معاملہ هغه پیشکی ثم یا روجی له بیا بخیږي د کامر د کماملہ الله تعالی تا فی یوم پداس ورس کی کان می قدار هو چې د مقدار داغه الف سنتن زر کالا مما دا کلونا تعدون چې تاسو شمار کوی والله دا مملک کړی دا او چې په دغه لزر کال کې الله ته پیشي الله به د مملک مخلوقات سره حساب کوي الله تبارک و تعالی حساب د پاره الله دا دمر تدبیر او انتظام کړی دی غریب الله تعالی حساب کوي الله تعالی ته پیش کی په دا غوړه الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا الله متصاد عافیت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله دنیا اخرت را سوینه مسند یا الله استاد صفات و صحیح سمج را نصیب کی یا الله خالق ته مدبر ته د هر کار یا الله کریم پس مکو کی پاسمانونو کی صحیح عقیده یا الله صحیح یقین مونږ را نصیب کی یا الله په دې یقین باندې مونږ اخرت ته بوزي الله تزمون راضی صلی الله تعالی علیه